Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 20 września, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Mimo konfliktu o zboże chcemy, żeby Ukraina skutecznie obroniła się przed Rosją, mówi prezydent Andrzej Duda. Brytyjski rząd wycofuje się z części planów ekologicznych, odsuwa w czasie zakaz sprzedaży aut spalinowych. Nowy trener piłkarskiej reprezentacji rewolucji nie planuje. Więcej za chwilę w sporcie. Ze smutkiem obserwuje brak zrozumienia ze strony ukraińskiej w sprawie zboża, mówi prezydent Andrzej Duda i podkreśla, że tranzyt ukraińskiego zboża trwa, a Polska nie chce tylko, by zalewało nasz rynek. Prezydent podkreślił w wywiadzie dla telewizyjnych Wiadomości, że mimo konfliktu związanego z przedłużeniem embarga na import ukraińskiego zboża, Polska chce, by Ukraina przeciwstawiała się Rosji. Andrzej Duda dodał, że skuteczna obrona Ukraińców jest w interesie wszystkich Polaków. Daliśmy ogromną pomoc i dajemy ją cały czas. Daliśmy także wielką pomoc militarną, bo rozumiemy, co to znaczy, że ktoś został napadnięty przez agresora i chcemy, żeby Ukraina się obroniła, bo to jest w interesie Polski. To jest w interesie bezpieczeństwa Polski. Najgorszą sytuacją byłoby, gdyby Ukraina upadła pod rosyjskim atakiem, dlatego wspieraliśmy Ukraińców w ich obronie ojczyzny. Oczywiście oni są bohaterami, którzy walczą na froncie, giną. Polski rząd zdecydował o przedłużeniu po 15 września embarga na import ukraińskich produktów rolnych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział wczoraj, że niektóre państwa Unii deklarowały solidarność, jednocześnie wspierając Rosję. W związku z tą wypowiedzią do MSZ-u został dziś wezwany ukraiński ambasador. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas spotkania z wyborcami w Opolu powiedział, że celem Donalda Tuska jest wykonywanie rozkazów z Brukseli i Berlina. Zdaniem wicepremiera, lider Platformy Obywatelskiej, realizuje plan przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera. Tusk wykonuje pewne zadanie. Zadanie z Brukseli, ale tak naprawdę to z Berlina. To Weber jest jego szefem. To zadanie to jest doprowadzić do tego, żeby Polska, która dzisiaj się bardzo dobrze rozwija, naprawdę szybko i często już dzisiaj jest nawet w niemieckiej prasie pokazywana jako przykład sukcesu, otóż żeby Polska z tej drogi zeszła, bo to im się nie podoba. Polska ma być biedna, ma być dostarczycielem taniej siły roboczej i państwem, które kupuje różne bardziej skomplikowane wyroby od Niemców. Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział też w Opolu, że Rafał Trzaskowski może zostać kandydatem opozycji na premiera. Szef Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że jeśli tak się stanie, to będzie to zmiana na gorsze. Myślę, że PO podmieni Donalda Tuska na Rafała Trzaskowskiego jako kandydata na premiera, bo Tuskowi bardzo słabo idzie w kampanii wyborczej. Jestem jednak przekonany, że poradzimy sobie z taką podmianką, powiedział z kolei premier Mateusz Morawiecki w Polsat News. Brytyjski rząd wycofuje się z części planów ekologicznych. Zakaz sprzedaży aut spalinowych wejdzie w życie o 5 lat później, w 2035 roku. Zniknie też na przykład obowiązek poprawienia izolacji budynków. Premier Rishi Sunak tłumaczy, że chroni w ten sposób brytyjskie rodziny przed nadmiernymi wydatkami. Adam Dąbrowski. Neutralność klimatyczna do 2020 roku? Premier przekonuje, że ten cel pozostaje. Zmienia się jednak sposób dotarcia do niego. Możemy przyjąć bardziej pragmatyczne, proporcjonalne i realistyczne podejście, by osiągnąć net zero, jednocześnie zmniejszając ciężary dla ludzi pracy. Część polityków Partii Konserwatywnej uważa, że w ciężkich czasach zbyt zielona polityka nie przysporzy im głosów, a wybory już w przyszłym roku. Ale już były premier Boris Johnson, od dawna stawiający na ekologię, krytykuje Woltę swego następcy. Nie możemy porzucić ambicji dla naszego kraju, przekonuje w oświadczeniu. Krytyka także ze strony Forda. Koncern wypomina rządowi, że już zdążył zainwestować setki milionów w zieloną technologię. Skrytykował rząd za niekonsekwencje. Z drugiej strony zadowolony jest Fuel UK, Związek Kierowców. Jego przedstawiciele uważają, że cele zawsze były nierealistyczne. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie zakończył się koncert w drodze. To w ramach cyklu Artyści Andersa, mówił prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki. Świat, świat, wielki jest świat, a droga jest ciężka i długa. Idą chłopcy szlakiem krwawym. Polacy, drodzy Państwo, znaleźli się na szlakach nadziei, w Odysei Wolności, właśnie w walce o niepodległość i wolność Polski. Temu poświęcony jest nasz dzisiejszy koncert, w którym zobaczycie Państwo emocje od pewnego zawodu, bólu, cierpienia, walki, ale też popłynącą z nadziei radość z każdej chwili służenia Rzeczpospolitej Polskiej i naszej narodowej wolności. Chłopcy w Warszawie zakochani, ktoś idzie i zęby zaciska, bo wierzy, że chwila jest bliska, gdy matce swej powie, że wrócił, że jest, że więcej nie będzie już łez. Artyści wykonali piosenki m.in. Jerzego Petersburskiego, Mariana Hemara czy Henryka Warsa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Najważniejsze będą wyniki, a nie styl, przyznał nowy selekcjoner polskich piłkarzy Michał Probierz. Szkoleniowiec zastąpił na stanowisku Fernando Santosza. Jego celem jest przede wszystkim poprawa nastrojów wokół kadry i lepsze wyniki. Rewolucji w składzie nie będzie, zapowiada szkoleniowiec. My chcemy po prostu nie patrzeć, czy młody, czy stary, chcemy po prostu zrobić jeden zespół, żeby ten zespół szedł za siebie i do tego elementu chcemy wrócić, żeby to była taka reprezentacja, z którą przyjemnością się patrzy. Wielu poprzednim selekcjonerom zarzucano brak stylu. Michał Probierz zaznaczył, że w obecnej sytuacji nie należy spodziewać się efektownej gry jego drużyny. Każdy by chciał grać ofensywną piłkę. My teraz mamy grupę zawodników, która musi po prostu przecierpieć trochę i zrobimy wszystko, żeby to było jak najmniejszym kosztem, ale wygrać te eliminacje i dokoptować do tej grupy ludzi, głodnych zawodników, którzy będą dążyli do tego, żeby się wypromować, żeby wyjechać za granicę, a przy okazji też reprezentować godnie barwy narodowe. Michał Probierz jako selekcjoner reprezentacji Polski zadebiutuje 12 października. Biało-czerwoni zagrają na wyjeździe z Wyspami Owczymi. 15 października Polacy podejmą Mołdawię na Narodowym w Warszawie. A w piłkarskiej Lidze Mistrzów bardzo bliscy sprawienia sensacji byli piłkarze Unionu Berlin. Niemiecka ekipa do 94 minuty remisowała na Santiago Bernabeu z Realem Madryt. Gola na wagę zwycięstwa i 3 punktów dla królewskich zdobył Jude Bellingham. Mają czego żałować zawodnicy FC Kopenhaga z polskim bramkarzem Kamilem Grabarą w składzie. Pogromcy Rakowa-Częstochowa w eliminacjach prowadzili 2-0 z Galatasaray. Od 73 minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce i ostatecznie skończyło się remisem 2-2. Rozpoczęły się już kolejne spotkania w hicie tej serii. Bayern Monachium w 6 minucie bezbramkowo remisuje z Manchesterem United. Bramka padła w Hiszpanii. Real Sociedad prowadzi 1-0 z Interem w meczu Arsenalu z PSV Eindhoven. Również bezbramkowy remis jak na razie. I jeszcze siatkówka. Niestety Polki przegrały 2-3 z Tajkami w swoim 4. meczu kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich. Biało-czerwone w decydującej partii uległy 12-15. To pierwsza porażka naszej kadry podczas turnieju w Łodzi. Wcześniej 3 spotkania biało-czerwone wygrały. Kolejny mecz w piątek o 17:30 z reprezentacją Niemiec. Jutro zachmurzenie na ogół małe, temperatura maksymalna od 24 stopni na wschodzie do 27 na zachodzie i 28 na południowym zachodzie. Chłodniej w regionach podgórskich Karpat i na Półwyspie Helskim od 21 do 23 stopni. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Chciałabym już być na jakiejś pięknej plaży z widokiem na elektrownię jądrową. Chyba będziemy spędzać wakacje osobno. Niekoniecznie. Znam takie miejsce w Hiszpanii. O, robi się ciekawie. Vandellos. Masz tam elektrownię jądrową tuż przy plaży. Taka elektrownia jest przecież cicha i bezpieczna. Nie zanieczyszcza środowiska. Niezły selfie z wakacji. Jest moc. Dowiedz się więcej o bezpiecznej, nowoczesnej energii jądrowej dla polskich rodzin na poznajatomickich.pl. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Rzeczy brzmiące. 66. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Od 15 do 23 września. Warszawa. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio. Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Druga godzina audycji w tonacji Trójki. W tym samym składzie Justyna Grabasz i Mateusz Tomaszuk, a audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Tym razem pozwolę sobie rozpocząć ja. Może być tak? Może być, oczywiście. I rozpocznę taką wyjątkowo wdzięczną muzyczną miniaturką w wykonaniu Micki. Musi pan redaktor przyznać, że Micki potrafi czarować, tak. Prawda? Och, tak. My Love, Mine, All Mine to jest kompozycja z jej nowiutkiego albumu The Land is Inhospitable and So Are We. Cała płyta jest właśnie taka pięknie płynąca. No i my też trochę popłynęliśmy przez te dwie minuty. Pani redaktor tak melancholijnie i tak kojąco nastroiła nas. A pan redaktor tak zupełnie bez powodu zapyta, czy pani redaktor lubi ćmy, jak taka duża ćma wleci do pokoju, to nie jest przyjemna sprawa. Ja się trochę niepokoję losem tej ćmy wtedy, tak, ale same ćmy lubię, tak, ładne stworzenie. Ale to trudno złapać taką dużą ćmę, bo rzeczywiście ona lata na oślep, gasi się światło, ona gdzieś tam się uaktywnia, a potem jak się zapala, no to ona się chowa i trudno ją dorwać. Tak, trochę niespokojna jest, to prawda. No właśnie, dlaczego o tym mówię? No bo teraz będzie tytułowa ćma. We'll be right back. Zaćma w Trójce. Zimna fala wiecznie żywa. No, wspominałem, że za ćmami nie przepadam, no ale za takimi dźwiękowymi bardzo, powiedziałbym nawet bardzo, bardzo, bardzo. To jest kolejne zaskoczenie dla mnie, kolejny zespół, za który dziękuję, bo to odkrycie muzyczne, także cieszę się, że tutaj razem zasiadamy. Tak się składa, że kiedyś piosenkę o ćmie śpiewała taka znakomita wokalistka jak Ofelia. Pan redaktor kojarzy tę jej ćmę? Tak, tak było. No ja akurat wzięłam dzisiaj ze sobą do studia jej piosenkę, co prawda nie tę o ćmie, a o tym, co na zewnątrz, o drzewach, o kwiatach, czyli znowu te tematy i te kolory, które się pojawiają jesienią. Właściwie to jest piosenka o takim cyklu przemian, które przez cały rok tym drzewom towarzyszą. Przynajmniej ja tak ten utwór odbieram, bo możliwe, że jest o czymś zupełnie innym, a to po prostu jakieś wyszukane metafory. Ciekawa jestem interpretacji i państwa, i pana redaktora, a my słuchamy. Dzieci Sauté. Dlaczego, gdy milkniemy, tęsknisz, choć jesteśmy obok? Myślę, że to jest właśnie nawiązanie do tego czasu późnej jesieni i zimy, kiedy na chwilę rośliny zapadają w zimowy sen. Chyba się możemy zgodzić z tym, że to jednak jest piosenka o naturze i o tych wszystkich zachodzących w niej zmianach. Ja się zasłuchałem, zamarzyłem i tak trochę patrząc na to zdjęcie, które wysłała pani Małgorzata, na zdjęcie kwiatów, motyli, i to pytanie, no bo za ciepłami pan nie przepada, a czy za motylami w takim razie? Dla pani Małgosi wszystkie motyle i kwiaty są piękne, a w komplecie prezentują się jeszcze ładniej, uzupełniają się. No, motyle i ćmy mają ze sobą dużo wspólnego tak naprawdę. Pani redaktor, tak nam się wszystko pięknie poukładało, bo te kwiaty niebawem usną na czas jakiś, no bo niestety ten czas, ten dzień nadchodzi, the last day of summer, ostatni dzień lata, to już 22 września. Stay the same. Never felt so cold. Kiedyś wszystko było łatwiejsze, tyle niewykorzystanych okazji, wszystko było łatwiejsze. Ale ten ostatni dzień lata był chłodniejszy niż inne. No, czas przywitać porę liściastą, pora rozgrzewać się przy jesiennych playlistach, tak jak wspominaliśmy z redaktor Justyną. O swetrach też trzeba pomyśleć, o gorących czekoladach, ale sprawdzałem prognozy pogody i chyba wszystko wskazuje na to, że te wakacyjne temperatury tak szybko nas jeszcze nie opuszczą. No, kilka dni lata nam jeszcze zostało, ale faktycznie już ta jesień powoli zagląda do okien. Ja za każdym razem, kiedy zaczyna się jesienny czas, to zaczynam też powolutku się wtłaczać w nostalgię. I na tę okazję też mam taki specjalny piosenkowy zestaw. Jest kilka utworów, które mi towarzyszą jesienią. I jednym z nich się teraz podzielę oczywiście. Co ciekawe, piosenka traktuje o zimie, ale w gruncie rzeczy, jak zaczyna się jesień, to w moich słuchawkach bardzo często wybrzmiewa również bożonarodzeniowy Sufjan Stevens, więc nie ma się co dziwić. To jest po prostu muzyka, która wywołuje takie wewnętrzne ciepło. Leonard Cohen dzisiaj ode mnie i już nie letnia, ale też nie jesienna. Winter Lady. Traveling lady, stay a while until the night is over. I'm just a station on your way. I know I'm not your lover. Well, I live with a child of snow when I was a soldier, and I fought every man for her until the nights grew colder. She used to wear her hair like you, except when she was sleeping. Then she'd weave it on a loom of smoke and gold and breathing. And why are you so quiet now, standing there in the doorway? You chose your journey long before came upon this highway. Traveling lady, stay a while till the night is over. I'm just a station on your way. I know I'm not your lover. Zimowa pani sunąca przez jeszcze jesienny krajobraz. Jak słucham tej piosenki, to za każdym razem mam ją przed oczami. Swoją drogą dodam jeszcze, że jutro wypada rocznica urodzin Leonarda Cohena, więc to taki mały przedsmak i w zasadzie przy okazji hołd skierowany w jego stronę. A co od pana redaktora tym razem? Pani redaktor podejrzała, będzie pani Kate. Pani Kate, która tak w lipcu obchodziła swoje 65. urodziny. Zresztą hucznie świętowaliśmy na antenie Trójki. I pomyślałem sobie, że do tej playlisty dzisiejszej idealnie wpasuje się Walk Straight Down the Middle, czyli utwór, który pojawił się na albumie The Other Sides. We go all the way to The Other Side, Kate Bush mierzy się m.in. z Rocket Man, Scandal in the Wind, Eltona Johna czy The Man I Love, utworem w oryginale napisanym w 1924 roku przez Georgia Gershwina i jego brata. No ale wśród niespodzianek jest mnóstwo wersji demo, także taka perełka dla wszystkich fanów pani Kasi. Ciarki po plecach mnie przeszły trochę, ten utwór jest taki niepokojący momentami. To ja teraz pozwolę sobie na coś zupełnie nowego. Jak słuchaliśmy dzisiaj wspólnie The Cure, to pomyślałam, że mam dzisiaj ze sobą zespół, który naprawdę bardzo ich przypomina, szczególnie jeśli chodzi o głos wokalisty. A mowa o grupie Deeper. Pan redaktor kojarzy? Nie kojarzę, ale za chwilę skojarzę. To ja zdradzę, że 8 września wydali płytę. Bardzo dobry album z wieloma udanymi kompozycjami, więc też nie było mi łatwo zdecydować, który wybrać na dziś, ale w końcu padło na utwór zatytułowany Bite. When you're around, No i musi pan redaktor przyznać, że podobieństwo do Roberta Smitha jest całkiem spore. Jak najbardziej. Tutaj nikt nie mówi, że nie inspirowali się właśnie panem Robertem. Ale to są bardzo dobre inspiracje, więc świetnie się słucha takiej muzyki. Powiedziałabym, że brzmią brytyjsko, a to jest jednak zespół z Chicago. To było dla mnie spore zaskoczenie. Grupa Deeper, a to była kompozycja Bite z ich świeżutkiej płyty Careful. My tydzień temu z redaktor Justyną wspominaliśmy o burzy. Wyglądaliśmy tutaj przez okno przy Myśliwieckiej 357. Trochę błyskało i pomyślałem sobie, że właśnie w nawiązaniu będzie muzyka burzowa. Perfect Storm. Web of time, I twist and turn. The cold light of day creeps slowly on its way. I'm lost with you. In this moment, I catch your eye. Będzie burza, bo oni też mają wersję utworów skrojone właśnie po hiszpańsku. Ja nie wiem. Mój słownik podpowiada, że tormenta. Bardzo ładnie. Mhm. Ładniej niż burza. Jak pan redaktor wspomniał tydzień temu, tonacja odbywała się podczas burzy. Ja wtedy też poza anteną wspomniałam pewien utwór grupy Ostatni Dzień Lata, bo zawsze pojawia mi się w głowie w trakcie takich wyjątkowych zjawisk atmosferycznych. A że dzisiaj faktycznie temat kończącej się pory roku poruszyliśmy, to myślę, że pasuje nam tu idealnie, mimo że na Myśliwieckiej dzisiaj spokojnie i na burzę się nie zapowiada. Nie ma czego się bać, szczególnie, że sezon burzowy dobiega końca. Teraz to już tylko zawieje i zamiecie. No właśnie. Czas nasz dobiega końca. Jak kiedy to zleciało, panie redaktor? Ekspresowo, niestety. To na zwieńczenie naszego spotkania kombajn. Kombajn do zbierania kur po wioskach. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Justyna Grabasz. I Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia.